Bugün Yeni Mesaj diye bir gazete varmış. Yeni Mesaj'da orada bir iki yazı gördüm. Onlar da internete Cübbeli Ahmet Hoca'ya attırdım bakın. Orada birisi onu diyor. Yahu diyor yazar. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman etmiş kullar. İncaekum fasikum binebeyin. Size bir fasık bir haber getirirse fetebeyyenu, iyice araştırın. En tusibu kavmen bir cehaletin. Sonra bilmeden bir kavme yüklenirsiniz. Fetusbihu ala ma faaltum nadimin. Yaptığınıza pişman olursunuz. Bu ayete göre diyor, o sakalsız falan birisi, tanımıyorum. Bu fasıktan gelen habere, kimden olduğu belli değil. Mert, sen adını yazsana. Postaneye gönderiyor isimsiz. Adamın adresine kendi adı yok. Bir de hangi postaneyi seçiyor? Sirkeciyi. Niye? Kamera yokmuş orada. Siz de böyle işler yaparken sirkeciyi seçmeyin ha. Ben de size bir şey derim, hemen gider onu yaparsınız. Yani sizde de varmış. Hocadan öğrenmiştim, orada kamera yok. Oraya bir kamera koysunlar, bana bak. Yetkililer. Sirkeciye bir kamera koyun. Kamerasız postane bırakmayın. Adama bomba da gönderirler ki bu bombadan beter. Adama bomba gelse bu kadar günaha girmez. Bir de karı kız seyrettik diyor ya. Müslüman adam ya. Ya ne seyrediyorsun bu? Kimin nesi de belli değil. Kimin nesini koydular oraya, avretini bilmem nesini. Kimin koyarsa koysun yani bunu. Ne seyrediyorsun bunu? Allah Allah, ne meraklı insanlar var. Bunlar lanetlenirler ha. Lanetlenirler ha. Hemen hemen hemen hemen. Ellerinde olanlar kırsın atsın. Bir de bakarsın çoluk çocuk kopyalar bir yere. Helak olur gidersiniz. Ocağınız batar. Allah Allah. Sen uyuyorsun, yaptın pisliği, kurdun düzenekleri. Allah uyumuyor geceleri. Vallahi gece bir ok atışı yaparız. Dua ile beraber o ok şaşmaz. Vallahi şaşmaz. La yuhibbullahu cehra bisu'i minel kavli illa men zulim. Allah diyor bedduayı, kötü konuşmayı sevmez. Ancak zulme uğrayan kötü konuşabilir, beddua edebilir, izin var diyor Kur'an. Burada bir zulme uğradık. Bu kadar büyük şey olur mu ya? Ondan sonra bir de şimdi mesele ne? Bir hoca efendiye telefon ediyorlar, çok önemli bir hocaya. Şimdi bana haber geldi bugün. CD'yi göndermişler. Diyor ki o Cübbeli'ye söyleyin konuşmalarını durdursun. Aynen böyle. Yani televizyona çıkmasın, sohbet yapmasın. Eğer devam ederse diyor daha kötü kasetler göndereceğiz. Daha kötü ne var ya diyor. Erkek erkeğe de kasetleri var diyor. Yok niye yani o yapıyorsunuz? Karı erkeği uyduran erkek erkeği de uydurur. Uydurmak bir düğmelik iş. Bugün Yeni Mesaj'ın şeyi gazeteden yazmış, bir karı varmış. Paris diyemine, Hilton diyemine. O gazeteci yazmış, diyor ki bu karıyla diyor beni bir yatakta çırılçıplak yapmak çocuk oyuncağı bu teknolojide diyor. Gazete yazmış bunu. Çok büyük bir teknoloji var. Erkek erkeğe de gösterebilir. Yani bunların namussuzluğunun hududu yok ki orada dursun. Freni patlamışsa cehenneme kadar gitmeden durmayacak. Durmayacak erkek erkeğe. Ben de bekliyorum şimdi. Erkek erkeğe meselesi de çıksın. Ondan bir bakalım. Allah Allah. Hangi erkeğe seçmişler? Ne etmişler? La havle ve la kuvvet. İlla billah. Ama diyor konuşmasın. Ha. Ben de düşünüyorum. Ya diyorum bak. Satayım, savayım diyorum. Gideyim Medine'ye yerleşeyim. Resulullah'ın yanında oturayım. Böyle de bir düşünüyorum. Ama burada da vazifelerimiz var. Şimdi tabii iş size bakar. Kadınınız, erkeğiniz. Siz bizden hizmet bekliyorsanız sen bize doğruları anlatmaya devam et hoca efendi. Amelini Allah'la kendi aranda, herkes hesabını Allah verecek. Ama sen doğru konuşuyorsun. Doğruları bize yaz, kitabını sohbet yap, konuş bize. Siz diyorsanız biz de bu sohbetleri bırakmamayı düşünüyoruz. Nasıl diyorsunuz? Anla bil ama sizin de bilmiyorum yani. Yarın sizi de inandırabilirler belki bazı şeylere. He? He? Yani o zaman yok zaten korkuyla şey etmem. Allah'ın izniyle korkuyla yılmam. Yani tehditle pabuç bırakmam. Şantaja pabuç bırakmam. Hiç onlar Allah'ın izniyle. öldürebiliyorsa ecelimiz geldiyse öldürürler. Ama biz şerefimizle namusumuzla şehit olur gideriz, onlar katil olur. Bizim için o sorun yok. Yani ölüm zaten mukadder ve biz ölümden korkacak olsak bu kadar senelerdir de bu konuşmaları yapmazdık. Doğruyu söylüyoruz. Ama bu adamlar merhametsiz, vicdansız, şerefsiz, acımasız. Düzeneyi kuran bu masa başı, ne diyeyim sana, mutfak. Mutfakta hazırlama ekibi başka. O derin bir yer. Derin derken bu Türkiye'nin içinden de destekçileri var. Dışarıyla da irtibatı olanlar var. Her zaman şunu düşünmeniz lazım. Polis öyle düşünür çünkü. Cinayet olduğu zaman kime yarar ise katil olarak kimi ararlar? Onu ararlar. Bazı şaşar bu. Çoğu kere şaşmaz. Siz de Cübbeli Hoca'nın susturulması veya itibarsız edilmesi kime yararı hesap edin. Kime yararı hesap edin. Ona göre bu işte hepsinin parmağı olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak önceden bana bir düşmanlığı olan biri var. Efendim, Beyan Dergisi'nden. Bu şimdiki değil. Şimdiki Beyan Dergisi onların elinde değil. Şimdikilerle bir sorunumuz yok. Evvelki ilk benle başlayan gruptan, o da hiç bana ne yapsa doymaz. Şimdi bir de kitap hazırlıyormuş. O kitap da şimdi dediler bana ki basılmış, işte Ankara'da dağıtılıyormuş. O kitapta da benim böyle eskiden şeriat hakkında konuştuğum şunun hakkında, bunun hakkında, yani hani şimdi siz bunu ılımlı gibi görmeyin, bu çok radikaldir mesajı vermek için. O da öyle şeyleri toplamış falan. Yalan dolan bayağı bir uydurmalarla bir de kitap çıkartmış. O kitabın çıkarsa zaten o kitap, o bir kanala anlaşmış, röportaja çıkacakmış. O kanala çıkana kadar ben adını vermeyeceğim. Eğer bir kanala çıkıp ben böyle kitap çıkarttım hoca hakkında derse siz onu zaten tanıyacaksınız. He. O da ucuzcudur. 5-10 liraya tav olan bir tiptir. O kişi de bunun postane aşamasında ve dağıtımında efendim etken olduğu bize gelen bilgiler arasında. Ama biz tabii savcılığa suç duyurusunu yaptık. Çünkü bu $50,000 para isteniyor. Gazeteciler çağrılıyor. Gazetecileri kapı kapı gezdiler. Fatih Altaylı dedi ki bedava versen almam dedi. O Cüneyt diye biri var. 5N1K adamı ne? Adam yazıyor dün, diyor ki aman diyor birileri parayla almaya kalkar. Ben diyor bunu bedava seyrettiremezsiniz bile bana diyor. Ya adamlar seyretmeyiz bile diyor. Bizim Hacı Hoca seyrediyor. Biz ne yapalım, gidelim ya? Nereye gidelim ya? En sağlam cemaat bizim cemaat diyoruz. Şu işlere bak ya. Ondan sonra efendim diğer sol cenahta hiçbir şey yok. Hep böyle bu para pazarlığı, iç hesaplaşma, şantaj. $50,000 aşağı vermem falan bilmem ne. Dün gece biri diyormuş ki 500 milyar isterim. Ulan zaten kaç yüz kişi de var. Ne 500 milyar istiyorsun? Yani bir sende yok ki. Bir sende olsa düşünür adam. Herkes de var. Onun için kimse şunu düşünmesin. Böyle dedemden kalma antika gibi, Turalı Gümüş gibi gideyim kaç para eder hesabını düşünmesin. Çünkü biz bundan korkmuyoruz. Yani internete atılır, şuraya atılır. Korkmuyoruz. İsteyen istediği pisliği, puşluğu yapabilir. Dileyen iman etsin, isteyen inkar etsin diyor Allah. Zalimleri ateşe hazırladık zaten. Cehennem tutuşmuş bekliyor. Kimseden korkumuz yok. İtibar beklentimiz yok. Bu seçimlerde aday olacak halimiz yok. Para istediğimiz yok. Bundan dolayıdır ki biz burada konuşmaya devam ederiz. İsteyen sever, isteyen söver. İsteyen gelir, isteyen gelmez. Hiçbir şey de bize alakadar etmez. Biz Allah için hizmetimize devam etmeyi düşünüyoruz. İnşallah. He. Ancak artık bizi durdurmak isteyenlere şu şeyi söylüyoruz rahatlıkla. Hak bildiğimiz şeyleri söylemeye devam edeceğiz inşallah. Allah'ın izin müsaadesi ettiğine devam edeceğiz inşallah. Bunu da tutturamazsanız son plan olarak öldürmeyi düşünüyorsunuz herhalde. Onu da efendim düşünebiliyoruz. Ecel gelmeden ölüm yoktur. Onun için efendim bu, sen katil olsan da ben şehit olurum. Bu iş bizim için o da mühim değil. Çünkü ecelimizden evvel ölmeyeceğimiz kesindir. Ölümle de tehdit etseniz vallahi korkmuyorum. silahları çekseniz doğrultsanız, şu diyaloğun aleyhine konuşma, yok Şia mezhebine şuna konuşma, yok efendim Vehhabi'ye konuşma, yok şunların ipini pazara çıkartma diye kurşunu koysanız konuşmalar devam edecektir. İnşallah. Ama hastalık başka. Yani konuşamazsın, felç olursun. O başka. Sağlıklı olduğumuz sürece, siz de tabii devam ettiğin sürece. Lale Gül Efendi'nin yayınlarını bu aralar izlemeye çok devam edin. En ufak bir haber çıksa Lale Gül'ü dinleyin. Çünkü biz oradan canlı yayınlara katılarak illa her sohbetten sohbet, arada bir şeyler patlatırlarsa cevaplarını verebiliriz. Cübbelahmethoca.tv'de bizim cevabımız var. 11 ay evvel Mustafa Özşimşekler Hoca'nın dün bir konuşması olmuş. O konuşmayı da Cübbelahmethoca.tv'ye attık. Onu da oradan alıp paylaşabilirsiniz. Diğer yazarların görüşleri var. Yazarların görüşleri gazetelerde çıkan. Onları da oraya koyduk. Siz hepsini bulamazsınız. Onlara da bakabilirsiniz. Günlük yazılarda da bunu takip edeceğiz. Yazarların görüşlerini. Şimdi mesela orada bir bakarsanız bir kadın yazar mıydı? Çok acayip bir şey söylüyor. Diyor ki efendim neyse demeyeyim. Çok önemli kişilerin seks kasetleri çıkmak üzere, bu çıkmadan böyle bir şey çıkarılıyor ki Cübbelahmet Hoca yaptıktan sonra bunlar da önemli değil diyerek onları kurtarmak. Böyle bir proje var diyor. Bir gazete öyle yazıyor şimdi. Bayağı bir projeler var. Onları da gazete yazarlarına bilgiler geldiği için hepsi de doğrudur demiyorum. İlla hepsine de mesafeli yaklaşıp soruşturmamız gerekir ama oradaki bilgileri de bakarsınız inşallahurrahman. Yani en ummadığımız namazsız abdestsiz insanlar bile diyorlar ki belliydi. Bu zamana kadar niye çıkartmadılar da adam çok meşhur olunca çıkartıyorlar böyle şeyleri. Birilerinin katırları ürktü. Menfaatleri bozuluyor. Ondan sonra tabii Müslümanlar uyanıyor. Diyoruz ki şöyle diyen adamlar yanlıştır, bunları dinlemeyin bir hocaları. Bunların itibarı kalmıyor. Değil mi? Devamlı cevap cevap cevap. Bunlar bayağı bir bitti. Elhamdülillah. Onlar da tabii mesela Yeni Şafak'ın müdürü arandığı zaman o provokatör haberinde onlardan bunlar hep peş peşe geliyor. Farkında mısınız? Farkındasınız. Koca projeyi Müslümanların toplantısı iptal ettirip yine orada Efendi Hazretleri'nin büyüklüğü görünmesin, cemaatin kalabalıklığı görünmesin. Çünkü birileri Türkiye'de Müslümanlık adına biz varız diye dünyaya kendilerini tanıtmışlar. Biliyor musun? Halbuki Türkiye'de en büyük cemaat, efendim en tesirli hocaları olan, sohbetleri olan cemaat Mahmud Efendi Hazretleri'nin cemaatidir. Ama tabii şimdi bunu haz etmeyen, tabii tarikatlar arası konuşmuyorum. Tarikatlar arası böyle bir kıskançlık yok. Hep ehli sünnet üzerine tarikatlar bir şey demiyorum. Tarikat dışı bazıları var. Bunlar tabii sıkıntı. Onu iptal ettiriyor. İptal ettirirken de bir taşla birkaç kuş beni Hızar'a verdi. Şimdi birkaç kişi bana haber etti. Diyor müdürü aradık. Niye böyle yaptınız hoca hakkında? Siz bunu yakinen tanıyor musunuz? Müdür diyor ki siz bekleyin bir ay içinde yakında neleri çıkacak onun. Yeni Şafak'ın müdürünün böyle dediğini birkaç kişi bana bizzat anlattı. Bu işin içinde kimlerin olduğunu geriye doğru uzanırsanız anlarsınız. Geriye doğru kimlerin olduğunu anlamanız için söylüyorum. Yani mesela yine efendim bir arkadaş şimdi geldi. Adam diyor efendim diyor ki Mustafa İslamoğlu için ben onun hakkında hiçbir şey konuşmayacağım çünkü Allah onun yakında belasını verecek diyormuş benim için. Bak onun dediği çıkmış. İslamoğlu'nun evliyalığı tescillendi şimdi. Ne çıktı şimdi? Bir uydurma bir şey çıktı. Ne olacak şimdi? Benim bütün konuştuklarım yanlış mı oldu şimdi? Sen kadere inkar ediyorsun. Ben sana belaltı vurmuyorum. Kaderi inkar etme diyorum. Sen mezhep müçtehitlerini, İmam-ı Azamları, İmam Şafii'leri Yahudilere meylettiler. Hayızlı kadını camiye sokmadılar diyorsun. Müçtehitlere, Yahudilere meylettiler diyorsun sen. Ben ondan sana cevap veriyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar büyütmeyin diyorsun. Ben bizim büyütmemizden o daha çok büyük diyorum. Onun için cevap veriyorum. Peygamberin o kadar erkeklik gücü yoktu diye Resulullah'a iftira ediyorsun. Ben onun için sana cevap veriyorum. Sahabe sıradan adamdı, peygamber onlardan rahatsızdı diyorsun. Ben bunların hepsini kağıtları, sayfalarıyla yazdım. Ben onun için sana cevap veriyorum. Senin milletin elinde ne belgelerin var? Mahkeme kararıyla nelerim var? Ben bugüne kadar hiç onun hakkında mahkeme kararları olduğu halde, böyle magazin değil öyle, lagaluga değil, mahkeme kararıyla olan işler var. Bugüne kadar gündeme getirdin mi? Getirmem. Niye? Biz reddiyeleri fikir bazında ilmi yapıyoruz. Biz itikadı bize muhalif olan ehli sünnet dışına çıkmış fırkalarla mücadele edelim derken, efendim bel altı lafları yapmıyoruz. Çünkü iftira çok büyük bir günah. Efendim, büyük bir lanet, büyük bir vebal. İşte Ayşe annemizin radıyallahu anha başına gelen mesele de var. Efendim, bu hususta ayet-i kerimeler Kur'an-ı Azimuşşan'da ne buyuruyor Estağfirullah? İnnellezîne yarmûnel muhsanâtil gâfilâtil mü'minât. İman etmiş, zinadan haberi olmayan namuslu kadınlara iftira atan, kadın erkek, ekseri kadına atıyorlar diye, o zaman Ayşe anamız hakkında olduğu için ayet bunu getiriyor. Yoksa ayetin hükmü geneldir. Erkeğe de atsan, kadına da atsan iftiradır. Lu'inû fiddünyâ vel âhirâ. Dünyada da lanetlendiler. Ahirette de melun oldular. Ve lehum azabun azim. Onlara çok büyük azap var. Yevme teşhedü aleyhim elsinetuhum ve eydihim ve arculuhum bima kanu ya'melun. Ne zaman ki elleri, dilleri, ayakları onların yaptıklarını bir bir konuşacak. Nasıl öyle düzenek kurdunuz? Nasıl öyle iftiralar yaptınız? Nasıl montaj yaptınız? Nasıl bu işleri karıştırdınız? Eli ayağı konuşacak diyor Allah. Yevme eydihim ve fihimullahu dinehul hak. Allah o gün onlara hak olan cezalarını tas tamam verecek. Ve alemun ennallahu'l hakku'l mubin. O zaman Allah'ın hak olduğunu, cezasının hak olduğunu anlayacaklar. El habisat lil habisin ul habisun lil habisat. Pis kadınlar pis erkeklere, pis erkekler pis kadınlara. Onun için Ayşe annemize iftira atılınca ne olmuş oldu? İftira Resulullah'a gitti. Neden? Pis kadın pis erkeğe yakışır diyor. Ayşe anamızda namussuzluk olsaydı Resulullah Efendimiz'e bu pislik bulaşırdı. Haşa ve kella. İşte biz bugüne kadar kimlerin yanındayız, kimlerle yaşamışız, nereden doğup büyümüşüz, bugüne kadar kimlerle birlikte olmuşuz, hangi temiz insanlarla sicilimiz meydandadır. Bize pislik atan, bizim hizmet ettiğimiz temiz insanlara da iftira atmış oluyor. Bunlar böyle namussuz, şerefsiz bunlar. Evet. Şimdi en mühim mesele, ben bunları Allah Teala mesela davet ediyor. Ama inşallah hayra dönecek inşallah. İnnellezîne yâhû bilif ki husbetün minkum. Bu iftirayı getirenler sizin içinizden bir gruptur. Yani münafıklar yaptılar o zaman da. Lâ tehsebû şerrel lekum. Bunu siz kendiniz için şer zannetmeyin. Bellû ve gayrûl lekum. Bu sizin için hayra dönecek. Likullim diyim minum mektesebe min elizim. Herkes günaha kadar ortak olacak. Kim o işe karışmışsa. وَالَّذ۪ي تَوَلَّاكِمْ رَوْمِنُمْ لَهُ عَدَابٌ عَظِيمٌ. Ama bir büyük hissesi olan diyor, o en büyük azaba düşecek. O büyük hissesi olan münafıkların başı vardır. Reis-ül münafıkın. Yani etkili olarak o yaykara yaptı. لَوْ لَا اِسْمِعْتُمُوا ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا. Siz böyle bir haber duydunuz. Şimdi de görüntü çıkartmışlar diyelim. Bunu duyduğunuz zaman İnanan erkeklerle inanan kadınlar kendileri hakkında iyi düşünmeli değiller miydi? Ne demek kendileri? Ey müminler diyor, siz kardeşsiniz, tek vücutsunuz. El müminun kel cesedil vahid. Tek beden gibisiniz. Siz bu iftirayı diyor kendiniz hakkında düşünün. Siz inanan erkeklerle kadınlar hakkında niye iyi düşünmüyorsunuz? Yani kendiniz hakkında niye iyi düşünmüyorsunuz? Bu iftiraya inanan kendi hakkında inanmış oluyor. Fekalu hâdâ ifkün mübin. Demeniz lazım değil miydi, bu aşikar bir iftiradır? Niye böyle demediniz? Hemen acaba yakar seni acabalar. Levla cahu aleyh bi arba'at şüede. Dört şahit niye getirmediler diyor. Dört şahit niye getirmediler? Hazreti Ömer'e adam geldi. Radıyallahu anh. Dedi ki falan kadınla falan adam zina ederken gördüm. Dedi ki sen tek mi gördün? Yok. Üç kişi daha getireceksin. Dört şahit lazım. Adamı bekarsa, yüz sopa, evliyse rejim. Dedi ki getir şahitlerini. Getirdi. Bir kişi daha geldi. Adama dedi ki bak dedi, tenasül uzvu kadının fercinin içinde olarak görmen lazım dedi. Fıkıh böyle. Tenasül uzvu kadının fercinin içindeyken O vaziyette çıplak gördün mü dedi, gördüm dedi. Peki dedi öbürüne, sen gel tamam sen. O çıkıyor tek başına alıyor. Sen de gördün bu vaziyette, gördüm dedi. Üçüncü aynen dedi. Dördüncü geldi, üzerlerinde yorgan vardı dedi, yatak sallanıyordu dedi. Dedi ki çağır öbür üçün dedi, hepsine iftiradan 80 sopa at dedi. Niye? Dört şahit getiremedi, bir şahit dedi ki yorgan vardı. İslam'ı görüyor musun? İdra'ul hudude şubat. Bir şüphe bile girse diyor, ceza olmaz diyor. Allah'ın dinde malumdur. Ama sen burada millete ne demek istiyorsun yani? Hoca zina yapmış. Bunu demek istiyorsun. Getir dört şahit diyor Allah. Fe izlemiyetü bi şühedâ. Dört şahit getiremezsen çıplak gözle görecek. Fe ulâki indellâhi humül kâzibûn. Allah'ın dinde onlar yalancıların ta kendileridir diyor. Yok, dört şahit getiremeyenler yalancıların ta kendileridir diyor. He? Bunların izledikleri nasıl acaba? Çıplak mı gördüler? Çıplak değil mi? Kim? Şimdi belden yukarı benim zaten çıplak fotoğraflarım var. Ellerinde. Bir sahilden. Hanımım da yanımdaydı. Yok, sesi giden de değil. Öbürü daha yakın. Daha net görüntü var ellerinde. Haşamanın altı, dizden altı da var mı? Var. Göbekle diz kapağı arasını zaten gören var mı? Yok. Oraya kimi korsan oturur. Hoca göğsüm benziyor, göbeğim benziyor. Her yerimi açarım gösteririm de belle göbek arasında açamam. Kusura bakma ya. Orayı da tespitleyemeyiz yani. Ne namussuz adamsınız, ne şerefsiz adamsınız, ne kitapsız adamsınız ya. Kitapsız bunlar. Buna zerre kadar ortak olanları kahreyle ya Rabbi. Amin. Zerre kadar sevinenleri kahreyle ya Rabbi. Amin. Lanet eyle ya Rabbi. Amin. Ocaklarını batır ya Rabbi. Amin. Çocukluğundan çıkar ya Rabbi. Amin. Baştan dertten kurtarma ya Rabbi. Amin. Başlarının belasına düşür ya Rabbi. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ala aleyhi ve sahbihi sellem. Allah Allah Allah. Böyle bir beddua almaktan hiç mi korkmuyorlar? Hiç mi korkmuyorlar? Ben yemin ediyorum zina yapmadım. Sen yemin et bakayım zina yaptığıma. Allah çarpsın seni hadi. Yemin et. Ya ben yemin ediyorum ya. Kur'an'a da el basarım ya. Bu ne namussuzluk ya. Hey hey. Bazıları konuştular ama. Sahabeden. Yani konuştular derken acaba öyle mi böyle mi? Onlar işin içinde değil ama işte konuştular. Bu bizim seyreden avanaklar gibi. Çok avanak var. Mevlana buyuruyor. Ve levla fazlullah aleykum ve rahmetuhu fid dünya vel ahira. Dünyada da ahirette de size çok iyiliğim var, acımam var. Yani siz niyetiniz bozuk değil, münafık değilsiniz. Ama acımasaydım var ya. Lemessekum fî mâ fazlum fî adâbun azîm. Sırf bu konuyu konuştuğunuz için bile büyük bir azap size dokunmuştu şimdi diyor. Sırf konuştuğunuz için. Vallahi siz bu azaptan uzak durun kardeşler. Uzak durun bu azaptan. İz telekkavnehu bi elsinetikum. Siz bunu dillerinizle konuşuyordunuz. Ağızdan ağza dillendiriyordunuz. Ve tekulune bi efvaikum ma leyse lekum bi ilm. Hakkında bilginiz olmayan, gözünüzle görmediğiniz, şahit olmadığınız bir konuda laf söylüyordunuz. Ve tehsebune eynen. Bir de bunun ne olur? Ya ne çıkar bundan? Biz yapmadık ki bu işi. Böyle konuşuyoruz işte. Muhabbet sayıyordunuz. Hafife alıyordunuz. Ve hu indallahi azim. Halbuki Allah katında bu çok büyük bir günahtır diyor. Ne diyorsun ya? Ve levla iz semi'tumu kultum ma yekunu lena en netekelleme bi hada. Siz bunu duyduğunuz zaman ya bizim böyle konuşmalar, şeyleri konuşmamız yakışmaz, caiz değil. Subhaneke hada buhtanu azim. Allah'a tenzih ederiz. Bu büyük bir buhtandır, iftiradır. Demeniz lazım değil miydi? Ya'izukumullahu en te'udu limisli ebeden. İn kuntum müminin, eğer gerçek Müslümansanız Allah size vaaz ediyor, ölünceye kadar bir daha böyle bir işe dönmeyin diyor. Kime diyor bunu? Yapanlara demiyor. Konuşanlara diyor. Yapanlar zaten laneti boyladı, o düzelmez, iflah olmaz o. Postaneden atanlar falan. Bunlar iflah olmaz. O bitti, o helak oldu o. Hiç onun yerinde olmak istemez kimse. Neden? Gel bak ateş. Ve yübeyinullah lekumul ayat. Vallahu alimun hakim. Allah size ayetler açıklıyor. Dinleyin, Allah her şeyi biliyor. Her şeyi yerinde yapıyor. Bak ne buyuruyor. İnnellezine yuhibbune. En teşi'al fâhişetü fillezîne âmenû. Fuhşi konuların, müstehcen konuların iman edenler içinde yayılmasını sevenler. Ya adam 300 kişiye posta atıyor ya. Yayılmasını sevenler derken bu bil fiil yayanlar bu. Öbür evine gelenler, konuşanlardan da o da duysa, bu da duysa acaba ya bu da Cübbeli Hoca'nın çok hayranı, bunu da ondan biraz soğutabilir miyiz acaba? Allah Allah, soğutsan ne olur, ısıtsan ne olur mu bari? Adam beni sevse ne olur, sevmese ne olur, ben reis demiyorum ki kimseler. Ama adam içinden bile diyor, iyi oldu ya, bu da çok ileri gidiyordu, bütün hocalara çatıyordu, şimdi öyle diyor. Bazı yorumcular işte diyor, böyle diyor. Yorum yapıyorlar bazı insanlar, ekser elhamdülillah yorumların çoğu müspet. Bir iki tane de diyor ki işte, yani işte öbür hocalara hep böyle çatıyor. Ya ben hocanın kendine çatmıyorum. Hoca şöyle yaptı, böyle yaptı dedim mi hiç? Şu hoca para çalmış dedim mi? Zina yapmış dedim mi? Şunu yapıyor dedim mi? Zimmetine para geçirmiş dedim mi? Ne diyorum ben? İspat ederek konuşuyorum. Hayrettin Karaman diyor ki, Yahudi Hristiyanlar iki şartla iman edense cennete girer. Müslüman olmazlar, lüzum yok diyor. E ben bunu diyorum kardeşim. Sayfası var, kitabı var. E ben bunu demeyeceğim mi? Diyeceğim kardeşim. Öbürü Yahudilerle Ahmetü'de ittifakımız var diyor Ahmet Şahin. Zaman gazetesinde yazdı bunu. Ben bunu demeyecek miyim için? İttifakımız yok Yahudilerle bizim. Ahmetü'müz başka. Ya bunlar sakallı hoca geçen adam. Ben ne yapayım şimdi? Diyeceğim ben bunu. Ama ben hiç diyor muyum ki falan hocanın şu zaafı var? Dedim mi öyle bir şey? Bana ne, şahsi işlerinde herkes kendiyle Allah arasında, günahlar bizi bağlamaz. İtikadı ehli sünnet olduktan sonra, itikadı ehli sünnet olduktan sonra ameli Allah ile kendi arasındadır. Tövbe kapısı açık. Zina da yapsa, sahabe-i kiramdan zina yapan oldu mu? Oldu. Maiz radıyallahu anh. Şimdi biz sahabeden üstün müyüz o sahabeden? Vallahi o recmedilen, zina yapıp recmedilen Maiz radıyallahu anh'tan Veysel Karani bile üstün olamaz. Çünkü Resulullah'ı gördü, sahabedir. Günah ayrı, sahabelik ayrı. Bir kadını recmetti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Recmederken birisi lanet okudu taş atarken. Vay melune kadın. Ne buyurdu? La tel'aneha. Ona lanet okuma. Lekad tâbet tevbeten lev kusimet alâ ehlil medîneti lekefettüm. Öyle bir tevbe etti ki Medine'ye dağıtılsa yeter. Dünyaya dağıtılsa tevbesi yeter. Ahirete tertemiz gidiyor o kadın dedi. Sahabeden de o kadın zina etmişti. Ama senin benim en büyük evliyamızın onun tırnağına ulaşması mümkün değil sahabe olmadığı için. Sohbet şerefi var. Kıdem şerefi var. Sen ne konuşuyorsun? Nuayman radıyallahu anh. Nuayman. Şakacı bir sahabeydi. Bedir'e de katılmıştı. Çok acayip şakalar yap. Adamın kafasına karpuzu geçirirdi böyle yani hiç. Çok şakalardan ha. Birkaç tane şakası aklıma gelse de biliyordum da şimdi sinirden unuttum biraz. Ondan sonra ya mübarek şarap içti. Hadis şarap sopası. Bir de abi birkaç kere öyle şarapta yakalandı. Ondan sonra sopayı vururken orada bulunan sahabeden biri ya Allah sana lanet etsin dedi. Amma da dedi ikide bir içiyorsun getiriliyorsun sopa yemeğe dedi be. Deyince orada Hazreti Ömer sahabeden biri dedi ki ona lanet okuma. Niye? Bedir muharebesine katılmıştır. Bedir'e katılanlar Allah diyor i'melû maşidin fekad gafartu lekum. İstediğinizi yapın ben sizi peşin affettim. Sen ne konuşuyorsun? Şimdi sahabe-i kiram bütün evliyadan üstün müdür? Ama günahsız mıdır? Değildir. Burada ehl-i sünneti peygamberler ancak masumdur. Peygamber günahsız olur. Sahabeye biz günahsız demiyoruz. Ama ne günah olursa olsun Hasan-ı Basri'lerden de Veysel Karani'lerden de Hazreti Vahşi bile üstün müdür? İmam Rabbani Hazretleri Hazreti Vahşi'nin Veysel Karani gibi bir zat Efendimiz'i göremediği için manevi yolların en sonuna geldiği halde diyor Vahşi'nin ilk sohbette radıyallahu anh elde ettiği dereceye ulaşamaz. Ömrünün sonunda ulaşamadan öldü diyor. Halbuki Hazreti Vahşi de radıyallahu anh yani içki içip de öldüğü kitapta rivayet ediliyor. Mevabile dünyada var. Yani sahabe günahsız değildi. Bunu anlayın. Ama günahsız hangi günah olsa da sahabe bütün evliyadan üstün müydü? Üstündü. Bunlara dikkat edin. Sizin ilminiz biraz az kıt gidiyor. Onun için ne olacak? Oo! Birisi diyecek ki şimdi sahabeden zinaden oldu dese siz ne derdiniz? Sus, ağzını keserim senin. Ya kardeşim, Efendimiz recmetti o zaman. Kimi recmetti daha? Müslüman olmasa zaten recmedilir mi? Müslümana zaten işlemedi. Demek Müslüman. E Müslüman Resulullah görünce ne oluyor zaten otomatikman? Sahabe yani mübarek adam. Bak, çelişkiler yapmayın. Cahilliğin lüzumu yok. Ben size hep geniş farklı ilimler vermeye çalıştım bugüne kadar. İslami kültür seviyenizi yükseltmeye uğraştım. Ama bilmiyorum nereye kadar gelebildiniz. Asla günahtan dolayı insanın mertebesi düşmez. Tevbe kapısı açıktır. Ettab Habibullah tevbe eden Allah'ın sevgilisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bir kere birkaç kere şarap içip de getirilen sopa yene yine birisi lanet edince ne buyurdu? Ona lanet okuma. Niçin? Adam içki içmiş. Sebebine bak. فَاِنَّهُ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah'ı peygamberi seviyor adam dedi. Günah yapabilir, herkesin nefsi var. Şimdi ben diyorum sana, zaten zina etmedim diyorum. Sana yemin ediyorum. Velev ki içki içtim. Mesela Allah muhafaza etsin. Velev ki bir büyük günah işledim. Mesela Allah muhafaza etsin. Hepimiz beşeriz. İmam-ı Rabbani mektubatta diyor وَاَلْيَزْنِ الْعَارِفُ بِاللّٰهِ Allah'a bilen arif ki ben haşa öyle bir makamda değilim. Ama arifi billah olan en büyük veli bile zinaya düşebilir mi, düşemez mi? Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri cevabında asla o makama gelen zina etmez diyemedi. Çünkü peygamber değil ki. Ne dedi? Ve kâne emrullâhi kaderan mektûrâ. Allah'ın emri ezelde yazılmış, ne olursa ne yazıldıysa başına gelirdi. Ha bu o günah olmaz mazhar ama tövbe eder, istiğfar eder, ısrar etmez. Israr etmeyince aynı makamına döner. Hatta ne diyor? Masiyetü nevraset züllem ve inkişaren hayru min taat nevraset izzem ve istikbara. Tevazu ve kendine horluk, hakirlik getiren bir günah sana kibir veren ibadetten hayırlıdır diyor. Ki ben teheccüd kılıyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum diye havalanıyorsun, milleti hakir görüyorsun. O adam da içki içti diye kafasını eğdi önüne. Allah'ım ben de günahkar bozuk adamım dedi. İnim inim inliyor. Tevbe ediyor. O günahkarların inlemesi diyor, tesbih çekenlerin sesinden bana daha sevgilidir. Eninül müzdibine habbu ilallah min zecelil musebbihin. Günah işlemek nedir yani? Adamın nesini eksiltecek? Ancak Allah tevbe kapısını açmış. Hemen tevbe edip, evet, günah meselesine geldiğimiz zaman cennet kim için hazırlandı? Uddetlil muttakîn. Takva sahipleri için cennet hazırlandı. Kimdir takva sahipleri? Sayıyor. Ellezine yunfikûne fissarrâi ve barrâi vel kâzımîne el gâyza vel âfîne aninnâs. Allah'a yuhibbül mühsinîn. Darda da verirler, bolda da verirler. Sıkışık olsa da yardım yaparlar. Gazaplarını yutarlar. İnsanları affederler falan. Bak ayete şimdi. Daha kimdir? Vellezîne idâ fa'lû fâhişeten. Büyük bir günah işledikleri zaman takva sahipleri büyük günah işlemez demiyor. Büyük bir günah işledikleri zaman evzalemu enfusehum yahut küçük bir günah işledikleri zaman, bak, takva sahibi büyük günah işlemez demiyor. Şimdi sahabeden biri zina etmesi onun takva sahibi olmasını bozdu mu? Bozmadı. İçki içse bile bozdu mu takvanı? Bozmadı. Niye? Çünkü o günahta devam etmiyor ki. Zekerullah. Hemen Allah'ı düşünürler. Festeğferu li zunubim. Günahları için istiğfar ederler. Yani günahsızlık diye bir ayet yok. Takva sahipleri günahsızdırlar demiyor. Hatta küçük günah yaparlar, büyük yapmazlar bile demiyor. Büyük küçük hangi günah yapsalar da Allah'a dönerler diyor. Tevbe ederler diyor. Siz böyle biliyor musunuz bu işi? Ha bir adamın içki içtiğini görseniz, yemin billah bu adam bozuk adam. Ya belki tevbe etti, ağladı, sen ne bilsin. Yapmayın böyle. Başka hadis kelimesinde de var. Allah Teala dostlarını tarif ederken efendim Necm suresinde اَلَّذ۪ينَ اَجْتَرِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ orada da diyor ki büyük günahlardan kaçınırlar, fuhuştan sakınırlar, اِلَّا lemem ancak lememden sakınamayabilirler. Lemem nedir? Efendim diyor bir kadını öptü, tuttu, her şeyi yaptı, zinaya geldi, durdu. Zinaya gelip durmaktan aldığı nur öbür günahların hepsini sildirir o anda diyor. Büyük günahtan sakındığı için. Ayette diyor bunu. İllellemem. Gidin Elmalı'ya bakın Türkçe tefsire. Hepsinde bakın bakalım. Kel kubleti ve lemseti, öpmek, tutmak. Ne yaptı efendim sahabe-i kiramdan biri? Geldi adam, kadın hurma istedi. Dedi evde daha güzel hurma var, seni eve götüreyim. Götürdü eve. Öptü, şey etti, kadın sakınıyor, kaçınıyor. Olmadı, kurtulamadı. Kadın en sonunda dedi, Allah'tan kork dedi, zina edecekken bıraktı. Bıraktı gitti, duramadı. Duramayınca, evet, bak ayete bak. وَيَجْزِيَلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى Allah iyi amel işleyenleri cennetle müjdeliyor diyor, mükafatlandırıyor diyor. Kimdir iyi amel işleyenler diyor? Büyük günahtan, fuhuştan sakınırlar, lememden sakınamayabilirler diyor. Yani gayri ihtiyar, düşebilir o günaha diyor mesela. Hem de onları cennetle müjdelediği kulları tarif ederken. Necim suresinin, efendim, ben de rakamları 32 gibi gözüküyor, 32 gibi. Küçük o rakamlar. Ha, lemen müstesna. Ne oldu bu sefer? Gitti Hazreti Ömer'e, ben böyle böyle yaptım. Hazreti Ömer pisini. Dedi ki sen niye anlatıyorsun dedi bunu. Sus. İstiğfar et dedi git. Bana ne? Gitti duramadı Ebu Bekir Sıddık'a. Radıyallahu anh. Ya ben duramıyorum dedi. Ne olacak benim halim? Dedi ki bana ne ya? İstiğfar et. Niye söylüyorsun dedi bana. Bizimkiler gel gel hele nasıl öptün? Eve nasıl götürdün? Ulan sen müfettiş misin? Zındık. Allah Allah. Kapat. Ondan sonra adam yine dayanamadı. Gitti Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ya Resulullah ona gittim buna gittim olmuyor ya. Son kapı sensin dedi ya. Ne oldu ben böyle böyle yaptım kadına. Efendimiz'e gelince iş durdu. Dedi dur bakalım senin hakkında ne buyurulacak. Bana demeseydin bir şey yok. Git Allah'a istiğfar et ama bana dedin. İş mahkemeye intikal etti. Bakalım Allah ne buyuracak. Bekle bakalım dedi. Eyvah adam ne korkudadır şimdi. Ne korku çekmiştir o. Hemen ayet geldi. Ekimis salate tarafeyn nehar. Estağfirullah. Ve ekimis salate tarafeyn nehar ve zulefen minel leyl. İnnel hasenâti yüzhibne s-seyyiât zâlike zikrâ lizzâkirîn. Beş vakit namazı kıl. Gündüzün önünde başında başında sonunda sabah akşam hep kıl. Gece saatlerinde akşam yatsı vitir kıl. Güzel ameller kötü amelleri siler süpürürler. Deyince ayet geldi vahiy. Çağırın bana şu soran adamı dedi. Geldi. İkindiyi bizimle cemaatle kıldın mı dedi. Kıldım dedi. Git silinmiş senin yaptıkların dedi. Beş vakit namaz arasını siler, süpürür. Ancak büyük günahlardan sakınmak lazım. Beş vakitte. Büyük günahlar için özel tevbe lazım. Anladın mı? İnne rabbeke vâsi'ül mağfira. Senin Rabbin mağfireti çok geniştir. Sen adamın, yani velev ki diyorum, birisinin zina yaptığı meselesi sabit olsa, o adama nasıl davranacağız? Yok nasıl davranacağız? İslam'a göre nasıl davranacağız? Bir defa şahidi olmadığımız konuya inanacak mıyız? Hiç inanmayacağız. Bize anlatmaya kalksa ne diyeceğiz? Sus. Bana anlatma. Günahını söyleyen af olmaz. Yani söylemeyeceksin. Yaptığın Allah ile aranda. Efendim, eğer ki bir müminin ayıbını görsen de İslam'a göre mahkemeye gidip söyleyecek misin? Söylemeyeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, kim kimin neyini görürse bize anlatmasın. Bize aktarmasın diyor. Ya adam zina etmiş. Bize aktarmasın. Adam tövbe etsin Allah. Çünkü mahkemeye intikal ederse ya yüz sopa ya recim olacak. Bize aktarmasın. Kimse bize günahını söylemesin diyor. İslam'a göre ancak şu müstesna. Adamın kızını kaçırmış, zorla tecavüz ediyor. Adam kızını arıyor, kız üzülüyor. Ha o durumda tabii ki o başka bir şey. Zulme uğrayan birini kurtarmak meselesi var. Onlar söylenir. Ama öbür türlü sadece kendiyle Allah arasında kalan bir suç ve günah ve cürüm mesabesinde olursa. Bunu söylemek caiz mi? Asla caiz değil. Söylemeyeceksin. Müslüman ayıbını örten Allah kıyamet günü ayıbını örtecek diyor hadis-i şerif. Yani açmayın bana. Müslüman ayıbını açan Allah kıyamet günü bütün avretlerini açacak diyor. Sakın diyor bana bunu getirmeyin. Yarın ahirette bu gibi işleri karıştıranların çok fena ırzları, avretleri ortada kalacak. Çok fena. Allah açarsa adamın neyini çıkartmaz? Sen oradan 2-3 tane şey uydurmaya kalkıyorsun, milleti döndürebilir miyim? Ama Allah senin hakiki avretlerini açacak. Onun için müminler arasında müstehcen konuların yayılmasını sevenler, sevenler ya, yayanlar değil ya, iyi olmuş diyenler, iyi ya, bu adamın da balonu söndü işte, bunu da çok büyütmüşlerdi, insin aşağı biraz. Kim büyüttü de indirecek ya? Allah itibar verir, Allah itibarı alabilir. Veren alan ancak Allah'tır. Allah ne yaparsa biz ondan razıyız. Bu millet zelzele meselelerinde efendim elhamdülillah yüzüme böyle bağıran, çağıran, hakaret edene hiç rastlamadım. Hiç rastlamadım. Efendim ama soğuk suratlar gördüm. O zelzele olayında tabii hapislerden girerken çıkarken bayağı bir soğuk suratlar gördüm. Ama hiç. Neden? Onların beni sevmesiyle sövmesinin bana bir faydası zararı yok. Şimdi yine millet beni seviyormuş da sevenim azalsın. Adam uğraşıyor, bunu millet tanısın. Bunu milleti tanıtacağım. Tanıt. Neyi tanıtacağım? Allah Allah. Adam üstü zannediyor, Allah için sevebilir. Konuştuklarımızda hiçbir yanlış yok Allah'ın izniyle. Ayet hadistir, ilim alıyor, tamam. Biz adama demiyoruz ki gel biz şeyh hızla bizden ders al. Bizim bir davetimiz yok ki. Kendimize mahsus, ben diğer yaptığım işlerde de ben ne diyorum? Benim yaptıklarım cemaati bağlamaz. İyiliklerim varsa tabii ki Efendi Hazretlerimizin bütün hayırlar ondandır. Ona minnettarız. Bir kötülüklerim varsa nefsimdendir. Efendi Hazretlerimizin ne alakası var mesela? Haşa ve kella. O münezzeh, bize hakikaten masum demiyoruz ama günahtan eteğini uzak tutmuş. Küçük günah bile olmama ihtimali kuvvetli. Çünkü yani ya hocası Hacı Dursun Efendi ya Ali Haydar Efendi'den bir nakil vardır. Belki hayatı kitabında da var. Ne diyor? Daha defterine günah yazılmamış. Yani askerlik çağındaki bir insanın defterine günah yazılmamış olduğunu Evliyaullah keşfetmiş. Yani Mahmud Efendi Hazretleri müstesna bir zat. Ama şimdi bizim bir iyiliğimiz varsa tabii ona borçluyuz. Bir kötülüğümüz varsa nefsimizin şerrindendir. Efendi Hazretleri bundan münezzehtir. Biz, bize ne? Ama biz burada kendimiz adına bu konuşmaları yapıyoruz. Yaşantımız kendimiz adına. Bizi bağlar. Dolayısıyla bizi seven, bize inanan gelip istifade etmek isteyen dinler. Allah razı olsun. Yok ben beğenmiyorum bu adamı, şudur budur. Beğenme. Allah beğensin. Zaten senin beğenmenin bize bir getirisi yok. Ama Müslümanların birbirini sevmesi, güzel hüsnü şehadette bulunması ahirette fayda olacak inşallah. Yani sevenimiz de çoktur. Sevenimiz çoktur. Bunlardan da bir şefaat bekliyoruz. Şahitlik bekliyoruz tabii. Yani ahirette de iyi biliriz denmesi, ölünce de iyi biliriz denmesinde faydamız var. Birbirimize şahit olacağız. İnşallah dünyada da ahirette de. Ama inananlar arasında hele ki bu bel altı fuhşi konuların yayılmasını içinden bile geçirip memnun olanlara lehum azabun elimun fid dünya vel ahira. Ben onların azabını ahirete bırakmam diyor. Dünyada da azap var, ahirette de azap var. Onun için inanıyorum ki bu işleri kuranlar, kurcalayanların azabını ölmeden ahiretten önce dünyada Allah bize gösterecektir. Allahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah doğruyu bilir, siz bilmezsiniz. Ve levla fadlullah aleykum ve rahmetuhu innallaha raufur rahim. Allah'ın lütfu, keremi, iyiliği, acıması olmasa, Allah sizi esirgiyor, acıyor olmasa şu yaptığınız diyor sırf dedikodudan bile, şu müstehcen konuları konuşmaktan bile yakacaktım sizi diyor. Ama acıdım diyor size. Yani diğerlerine diyor. Hiç sırf böyle kulak misafiri olup da, hatta bir tanesi hiç bir lafa da karışmadı, güldü. Sırf güldü diye çok çıkıntı çıktı. Sırf güldü diye. Ya. Ya ellezine amenu la tettebi'u hutuvati şeytan. Ey inananlar, şeytanın adımlarına uymayın. Bu işleri şeytan yaptırıyor diyor, bu müstehcen konuların yayılmasını diyor. Şeytanın izince gitmeyin. Ve men tettebi'u hutuvati şeytan fe yu'muru bil fahşai vel münker. Şeytanın izinden gidene şeytan devamlı fuhşiyatı, münkeratı, zinayı, livatayı, müstehcen şeyleri, görüntüleri, teşhirciliği çekmeyi, yaymayı, bunları emreder şeytan diyor. Yine söylüyor bak. Velev la fazlullah aleykum ve rahmetu. Demek çok büyük bir mesele var ki. Allah'ın lütfu rahmeti olmasa ma zekâ minkum lehad nebeden, içinizden kimse temizlenemezdi. Hepiniz diyor günahkar kalacaktınız. Velakin Allah üzekki men yeşâ. Allah dilediğini temizler diyor. Bizi temizle ya Rabbel Alemin. Bizi temize çıkar ya Rabbel Alemin. Vallahu semî'un alîm. Hakkıyla işiten Allah. Hakkıyla bilen Allah. Celle şanuhu, celle celaluhu. İşte ondan sonra da lanet ayetleri geliyor. İftira edenlere büyük lanet dünyada ahirette. Ben bu günahtan hepinizin uzak olmanızı istirham ediyorum. Böyle bir günaha düşmenizden dolayı çok üzülürüm. Asla böyle bir şeyler ulaşsa da size, ulaşanlar var içinizde. Şimdi bize getirdiler. İçinizden böyle bir şey ulaşanlar sakın bakmadan kırın. Kimseye de göstermeyin. Kimseye de göstermeyin. Çünkü bizimle alakalı olmasa da mühim değil. Yani birilerinin avreti var orada yani. Birilerinin avreti kullanılmıştır tabii burada. Dolayısıyla bunlar müstehcen şeylerdir. Bunlara bakmayın. Bakmak da haramdır. Yaymak daha büyük haramdır. Dünya ahiret büyük azaplar vardır. Ben sizin yani bütün dinleyenlerimize Allah rızası için rica ediyorum. Bu önümüzdeki günlerde değişik şekillerde de patlayabilir. İşte bu adam konuşmaya devam ettikçe diyorlar. Yani bu iş beni öldürene kadar bunlar gider. İnşallah tabi ecelim gelmediyse ölmem. Ama ya bu konuşmaları durduracak. Şimdi bu sefer erkek erkeğe bir kaset çıkaracaklarmış. Beş kadın, işte beş erkek bir kadına tecavüz ediyormuş. Biri de ben. Beş erkek bir kadına. Bir cenni bunu diyorlar. İki kadına bir arada kasetim varmış. Yahu ne varsa elinizde dökün bakalım eteklerinizdekileriniz. Yani Allah'ım kurban oldum. Bazı da fırsat verir. Tavşana kaç, tazıya tut, tecrübedir adet. Mesela yani Allah'ın hikmeti budur. Musa aleyhisselam derede yıkanırken çırılçıplak girdi. Taş kaçtı gitti. Taşa bir çaktı ama. Yedi tokat attı, taşta izini gördüm diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. 4000 sene sonra, 3000 sene sonra. Ebu Hureyre diyor ki taşı gördüm, izi var diyor. Yedi tokat attı. Taş niye kaçtı? Dediler ki sen niye çıplak yıkanamıyorsun? Bizim aramızda Yahudi hep çıplak yıkanıyordu. Yahu haramdır, şudur budur. Senin avret yerlerinde bir kusurun var. Onun için yıkanamıyorsun. Ya Musa Aleyhisselam olur mu öyle şey falan? Bir de yapayalnız bir yerde çıplak girmişti mübarek. Oradan anlaşılıyor ki çıplak yıkanmak caizdir. Çünkü peygamber de yaptığına göre. Bukhari'de de var. Eyüp Aleyhisselam uryan yıkanıyordu çıplak. Yani tabii dar yerler olmasında fayda var ama çıplak yıkanırken taş kaçınca sevbi hacer, sevbi hacer, taş elbisemi ver diyor, bağırıyor bağırıyor, taş gidiyor, gidiyor. Geldi beni İsrail'in gördüğü yere kadar taş geldi. Gelince Musa Aleyhisselam'ın avretini gördüler. Avretinin görülmemesi sadece Resulullah Efendimiz'e mahsus bir mucizedir. Efendimiz'in avret yerini hiç kimse görmemiştir. Gören kör oluyordu. Efendimiz'den başka bütün peygamberlerden avreti görülen olmuştur. Avretini efendim gördüler. Aa bunda bir ayıp yokmuş dediler. Böyle bir şey Musa Aleyhisselam geldi. Yani işte diyorum ya Allah bazı da öyle de yapıyor yani mesela. Bir peygamber olduğu halde avretinin görülmesini tahakkuk etti mesela. Dolayısıyla yani insan ya bu namussuzlar adamı hanımıyla da çeker. Şimdi avret yerini açık olursa hanımından falan bu da ayıp değil mi? Ayıp. E sen zina etmiyorsun. Ya zina etmesen de kim ister hanımıyla çıplak çekilmesini? Bunlar adamı hanımıyla da çeker. Bir adamı tehdit ediyorlar mesela senin hanımından görüntülerin var. Ya tamam adam diyecek ki benim hanımımdır diyor ama adam diyor hanımım ama nasıl göstereceğim hanımımın şeyini diyor ya. Yani bunlar böyle namussuz. Bunlar yapar bunlar her şeyi yapar. Bunlar ancak Allah Celle Celaluhu haklarından gelecektir. Fazl-ı Kerem'inle Mustafa Özçiçekler'in şeyini de dinleyin. Bizim siteyi çok iyi takip edin. Yeni çıkan bir şeyler olursa mutlaka size haberdar ederiz. Aman aldanmayın, aldatılmayın. İnşallahurrahman. İşte Musa Aleyhisselam'a da böyle eziyet ettiler ama Allah diyor onu temize çıkardı. Ey müminler siz de Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Estaizu billah, bismillah. Ya eyyühellezine amenu la tekunu kellezine azev Musa. La tekunu kellezine azev Musa feberrahu Allahu mimma kalu. Ve kâne indellâhi vecihâ. Sadakallâhul azîm. Allah indinde çok mertebeliydi diyor. Allah onu sözlerinden temize çıkarttı diyor. Allah'ım da fazl-ı keremiyle bizi de rezil rüsvay etmeden temize çıkartsın Allah fazl-ı. Allah fazl-ı keremiyle temize çıkartsın. Amin. Ve sizlerden bu hususta talebimiz bu meyandadır. Agah olalım, uyanık olalım. Konuşanları da mümkün mertebe Allah rızası için uyaralım, uyandıralım ve bu iftiraları da inşallah zararsız, kazasız, belasız atlatalım inşallah. Şimdi dergide bu konudan bir cevap vardı. Ondan dolayı işte baskı cumartesi çıkabilir ama uzaktan yakından tabii dinleyenlere bazı abonelere geç ulaşmak hasebiyle 6 Kasım Muharrem Hicri yılbaşıdır. Bundan dolayı şey Aralık mı? 6 Aralık. Burada Kutsi Vaazlar kitabının sonunda bunlar daha geniş teferruatla dergiye yazdım. İnşallah dergi elinize ulaşır ama eğer ulaşamazsa da aman ihmal etmeyin. Sene başı duası var. 3 kere okunacak. Bu duayı okunsa şeytan diyor biz bundan ümidi kestik der. Bir sene bununla uğraşamayız der. Allah 2 melek görevlendirir senelik koruma. Sene sonu duası var. Yani 6 Kasım 6 Aralık şey mi? Şeyin biri mi? O zaman 5 Aralık sene sonudur. 5 Aralık bitiyor, akşam sene girecek. O zaman da sene sonu duası var. Zülhicce'nin sonunda yani. Şak takvime bakın. Zülhicce ayının son günü. Güneş batmadan evvel 3 kere 132. sayfede var. Bu Kutsi Vaazlar kitabı. Bunları mutlaka elinizde bulundurun. Şeytan diyor bir sene yorulup ne günahlar işlettim diyor. Bir anda hepsini sildirdi diyor. Bir senelik defter kapanacak inşallah. Zülhicce'nin sonu herhalde şu anladığıma göre 5 Aralık'ın akşamından evvel. Hayır 6... He? Muharrem'in 7'si 1 mi? O zaman 6 Aralık Zülhicce'nin sonudur. 6 Aralık güneş batmadan sene sonu duası 132. sayfede. Dergi elinize geçerse detaylı günü saati yazıyor. Efendim... hemen akşam namazından sonra yine 6 Aralık'ın 7'ye bağlayan gece sene başı duası veya 7 Aralık gündüzde okusanız olur. Böylece orada daha da başka dualar var. Aşure günü okunacak dualar. Muharrem'in ilk günü yapılacaklar. Muharrem'in ilk günü ne zaman o zaman? 7 Aralık Salı. Bu mübarek günde de okunacak dua. 136. sayfede böyle dua eden istemediği her şeyden korunur diyor. Denenmiş bir dua var burada. Efendim bu duada 136'da yazıyor. Bunları takip edin. Kutsi Vaazler kitabından Allah-u Teala amel etmeye muvaffak eyleye. Amin. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Babil. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Esselatu Vesselam. Ala Seyyidil Mursaline Muhammedin ve Ala Aliye Sahibi Ecma'in. Allahümme inna eselükel cenne. Ne'udü bike minel nar. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة فهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتهم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Sen fazl-ı kereminle bu iftiraları bertaraf eyle. Amin. Ya Rabbi bu savcılıktan mahkemede yakalanmaları için karar çıkarttı. Polislerimize, emniyetimize yardım eyle. Amin. Bu polislere bir gayret ver, bu işi çıkartsınlar ya Rabbi. Amin. Bu efendim, postaneden atanları bulsunlar. Amin. Şantaj yapıp para pazarlığıyla ortalığı gezenleri yakalasınlar. Amin. Bu işin ucu nereye dayanıyorsa buldur ya Rabbi. Amin. Bunu millete bildir ya Rabbi. Amin. Sen bunları teşhir eyle, rezil eyle ya Rabbi. Amin. Bunların fitnelerine fırsat verme ya Rabbi. Amin. Bu iftiralara ya Rabbel Alemin kim zerre kadar ortak olduysa kahreyle mahvel. Amin. Perişan eyle ya Rabbel Alemin. Sen ya Rabbi bundan razı olup sevinenleri de kahreyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin ve ya gayren nasirin. Yaymaya çalışanların ellerini kurut ya Rabbel Alemin. Amin. Başlarına öyle belalar gönder. Yaydırtma ya Rabbel alemin. Amin diyen dillerini harcayamdan azade eyle. Bu mübarek cuma gecesinde bu kardeşlerimizin de dualarını kabul eyle ya Rabbi. Niyetlerini ihsan eyle hayırla ya Rabbi. Şerlerden emin eyle ya Rabbi. Hepimiz fazl-ı keremiyle bu kardeşlerimize bize olan hüsnü zannı hürmetine, Müslümanların güzel gördüğü Allah'ın da güzeldir hadis-i şerif hürmetine, sen fazl-ı keremiyle bu kardeşlerimizi de bizi de rezil etme ya Rabbi. Mahrum etme, mahcup etme ya Rabbi. Bizi bu sevenlerimize bağışla ya Rabbi. Bizi senin için dinleyenlerimize bağışla ya Rabbi. Sen fazl-ı keremi günahsız sabi sübiyen yavrularımıza bağışla ya Rabbel alemin. Ve ya hayrun nasir, bu sohbetlerin devamını temin eyle ya Rabbi. Bunları bozmak, caydırmak için daha ne hileler, hudaler ve desiseler hazırlayacaklar ise iptal eyle ya Rabbi. Hilelerini başlarına ters çevir, makus eyle ya Rabbi. Kazdıkları kuyulara düşür ya Rabbi. Başlarının derdine düşür ya Rabbi. Öyle bir işler çıkart ki unuttur ya Rabbel alemin. Ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi es salatu ve selam aleyke ya Resulallah, es salatu ve selam aleyke ya Habiballah, es salatu ve selam aleyke ya seyyidil evvelin vel ahirin, subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillah rabbil alemin. Eli silah tutanlar denirdi eskiden, şimdi eli kalem tutanlar, yani internet kullanabilenlere hitap ediyoruz. Böyle bir şeyler çıktığı zaman yorumlarda bize yardımcı olun. İslam'ın şerefidir. Çünkü orada bir aleyhte biri bir şey yazar, hemen yorumlarla onu iptal edersiniz. İnşallah bütün her şeyi takip edin. Bu internetten anlayanlar var. Bunları da harekete geçirelim. Çünkü bu sanal aleme döndü. Harpler sanalda oluyor şimdi artık. Bundan dolayı cemaatimizin bizim hakkımızda hüsnü zanlı olduğu ve itikadının sağlam olduğu efendim hususunda birlikte olalım inşallah. Birisi yayınlamaya kalkmadı şu zamana kadar. Bir kalkan olursa da böyle bir şerefsizliğe, onu da doğal yollardan meşru surette protesto etmek üzere artık yazılar yazılıyor, şunlar şey yapılıyor. Her türlü kanunlar çerçevesindeki haklarımızı, protesto haklarımızı kullanmak üzere Allah rızası için desteğinizi bekliyoruz. Yani bütün sevenlerimiz Allah için size duacı oluruz, minnettar oluruz. Herkes kendi alanında bir tepki koyarak bu iftiraları reddetsin inşallah. Allah da hepimize yardım etsin. Allah hepimizin darına kavuşsun. Allah'ın bütün sıkıntılarımızı feraha tebdil eylesin. Şuradan dağılmadan sevap, günahlarımızı sevaba tebdil eylesin. Amin diyen dillerinizi nar cehennemden azad eylesin. Şu gece bütün dualarınızı kabul eylesin. İnşallah hanım kardeşlerden de olur. 1479 selamun kavlemin rabbi rahim. 41 Yasin Şerif okunabilir. 313 Ayetel Kürsi okunabilir. 313 Fatiha okunabilir. Hangisi kolayınıza gelirse dualarınızı bekliyorum inşallah. Çünkü bunların tabii ellerinde imkanlar geniştir. Dünyanın gavurunun parmağı var bu işlerde. Bundan dolayıdır ki bizim yardımcımız ancak Allah'tır. Ama Allah peygambere bile ne diyor? Ya eyyühen nebi, ey peygamberi zişan, hasbukallah, Allah sana yeter. Ama Allah sana yeter deyip de durmuyor. 40 kişi olana kadar, Hazreti Ömer gelene kadar Kabe'de açık namaz kılınamadı. Peygamber de olsa sallallahu aleyhi ve sellem yardıma ihtiyaç var. Allah sana yeter peşine ne diyor? Ve men ittebe'ake minel müminin, sana tabi olan inananlar da sana yeter. Onun için biz Allah bize yeter diyoruz ama müminsiz kardeşlerimizden de destek bekliyoruz. Çünkü bu ayete göre sana Allah yeter ama inanan müminler de yeter diyor. Demek ki peygambere bile sallallahu aleyhi ve sellem müminler yardımcı olmaları gerekiyor. Dolayısıyla biz çok aciz ve muhtacız. Hep destekleriniz, dua desteğinizi ve her türlü sahada desteğinizi bekliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Amin. İlahi şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem ve şahine. Efendim babamız gâsı ve lâ rahim. Vâdine vâdil müslümen vâdil yemâdil hâdirîn. El Fatiha.